Ja, hallo lieve luisteraar. Ik bevind mij nu in een onmogelijke positie waarin ik een biertje aangereikt krijg van een hele aardige meneer. En de show gaat beginnen, dus geniet ervan, lieve luisteraar. Het gaat allemaal nu beginnen. Welcome to the Crazy Paradiso Show. You are beautiful, you are love, you are love, you are love. Wunderbar, let's share have a crazy, crazy night. Vertellen. Ik vertel de onwaarheid. En dat is een waarheid als een koe. Zo voorspel ik waarheden. We gaan die ons toekomen als het ware heden. We gaan vanavond het ware heden betreden. Ik voel het aankomen, het magische moment. Ik zie wat jij zo zult zien, dat de nabije toekomst zich hier aandient. Laat ons samen door de deuren van gewaarwording breken, om ons in het paradijselijk Newtopia te begeven. Welkom in de Hof van Heden, waar de toekomst op zal treden. Het mooie als je stoont of onder invloed bent, is de intensivering van het nu-moment. Eenmaal uit je bol, treed je uit je ego, om het binnenste van de buitenkant te zijn. Doopgezinde gemeente, wij zijn en blijven baas in eigen brein. verleden, heden en toekomst. Wij, wij dragen een echo van sterren in ons. Wij. We are the ocean in a drop. Wij. In een ademtocht. Wij zijn één. Eén zijn wij. Sorry, ik kan dit echt niet. Waarom moet alles de hele tijd magisch zijn? Ik ga dit gewoon niet doen. Ik voel dit niet. De hele tijd, wij zijn één, wij. Ik hoor helemaal geen wij. Het individu, die vindt ook wij. Wie domineert the fittest in the town. And where is my time to jump? I will have no doubt, I am a raindrop. I am alone. Ooh. Zijn. doet. De bloemen. Ze zijn zo tall, zo groot, zo prachtig, maar ik... too small. Put me back in the sphere, it's much safer there. The sphere of choice I must make with my voice to believe I will grow when I'm hammered. Fuck the shoe! Let it drop! The bubble's already popped! It is about to spit it! Let up! I'm gonna spit it! I'm gonna mess up! But at least, need for that. I will not be paralyzed because the bubble's popped. Hey, it's time. I'm gonna fight. I'm gonna try. Don't need to know where I'm going, as long as we are shown. Misschien een beetje ondertiteling. Kan ik? Verstaat iemand wat ze zegt? Maak je niet druk. De catacombe. Wie ben jij dan? Ik ben Joke met dubbel O. Joke met dubbel O. Geen psycho. Heb in het verleden wel gefleurd met de dood. Nu voel ik bekeerd, dus geleerd hoe het hoort. Ja, ik ben Joke met dubbel O. Geen psycho, dat is maar goed ook. Want anders ben ik misschien ook hier. Een bloedbad! En er zijn weinig mensen die dat leuk vinden. Dus daarom heb ik het maar afgeschaft. En hoe zit het met jouw gevoel voor humor? Goed. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nou, let op. Oké. Vanavond plaats ik de intentie dat we zelf mogen wensen wat we liefst kiezen met elkaar. Plaats de intentie dat ik zelf mag wensen wat ik liefst kies. In het openbaar. Yo, yo, de hoeken van mijn vijf. Zo zie zo, leg je op van mij. Yo, yo, de hoeken van mijn vijf. Zo zie zo, leg je op van mij. Yo, yo, de hoeken van mijn vijf. Zo zie zo, leg je op van mij. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Nou, die tosta, even reclame! Ik heb namelijk een zak vol microdoseringen bij! Haha, ik blijf in kabouterstijl! Psychonauten! Psychonauten! Is het niet ruig vanavond? In uw euforische hersenpan. Ik zie in mijn bolle glas dat wat er nooit was. Maar zich wel degelijk zal ontpoppen. Wat jullie toevalt is energie uit de geestgrond getrokken. Ik voorspel ballonnetiks die uit hun bol gaan zoals tulpen doen. Uit hun bollen groeien bloemenknoppen en die komen hier in volle bloei om in geuren en kleuren de boel op te fleuren. Ik zie bolwerken, bastons vol. En wat in je bol zit, moet eruit. Uit je bol is opgeruimd. Dus daarom die knop, bloemenknoppen. Stijg stijlvol uit je bolletje op. De vraag is dus niet, hoe haal ik het in mijn bol? De vraag is, hoe haal je het eruit? Uit je bol is opgeruimd. Daarom, welkom in Huize Ruimgeest. Waar je in je eigen mesroom zittend op je eigen paddenstoel naar hartelust uit je bol kunt gaan. Dus ga uit je bol, uit je dak, uit je knar. Gooi alle remmen los, maar raak niet in de war. In deze rechthoekige wereld, vol meridianen. Dit schaakbord voor zware overheidsorganen. Zoek de rondingen, die zijn gegeven. Ga uit je bol, want dat is pas leven. Vierkant, vierkant, vierkant, vierkant, in je bol, in je bol, in je bol, bol. everything will be fine. Magic mushroom.

uit deze sloot. Nee, dat beest is dood. Hoe ben jij een beest? Als een ander beest. Hoe je dat in je eet. Hoe je je beweegt. Deze zonder problemen. Zo is de leven. Kijk hoe je moet zweven, hoe je alles kon geven. Even te kunnen zweven, even te kunnen leven. Om even te kunnen bewegen als een beest. Zijn die zo'n beweger, oh, weet je alles weggooien. Heb je veel gekregen, hè, niemand uit je leven. Om het veel te nemen, want de regels zijn gesleven. Aan het eind feesten, zoals we kunnen lezen. Oh, levend achter glas, borrelt in mijn glazen bol, een aardkloot in een luchtbel op, een wereldbol vol bollebozen, krullenbollen, losbollen, oliebollen en bolletjeslikkers die in hun bubbels opgesloten zitten. Dankzij de mist kan ik helder zien dat bubbeldenken beknelt, maar door is te breken als een zeepbel met een speld. Ik zie wat jij ook had kunnen zien als je je wat minder in jouw bolwerk had verdiept. O bellenblazers, ben je in jezelf gekeerd? Keer dan uit je ik, jij bubbelificeer. Ontdoe je van de bubbels van het rooskleurige verleden, de angst voor de toekomst en het angstige heden, de bubbeliaanse spraakverwarringsflauwe kul, je bolwerk vol blub, blub, bubbelgelul. Bubbeldenken maakt arrogant en intolerant. Dus als je ballen hebt, ontbubbelaars, ontbubbel dan. Huppel uit je bubbel met het ontbubbelplan. In het paradijselijk ontbubbelingscentrum van Magisch Amsterdam. Ik voel me als een glazen bol in duizenden stukken. Hoe kom ik uit de duisternis? Hoe vind ik de weg naar het licht? Als je uit je bubbel breekt, kan het licht naar binnen stromen. Dan wordt het lichter in je hoofd, om stralend tot jezelf te komen. Thank you. Ha ha ha. Experience oneness together. join in our voices as one. No. Thank you. situations that make teachers depart. Never give in to your fear, choose love or hate. There is no division between us, you see. We're in this thing together, all we got is the we. Let's celebrate our differences, what makes us unique. Let's open our hearts, choose love when we speak. If you're taking the red pill, or the blue or the green, it doesn't really make a bit of difference to me. All of the people, all over the world, your eyes are like diamonds and rainbows and pearls. Together in love, in light, in key. One people, one earth, one destiny. The stars and the moon, the planet, the sun. We're kids of the cosmos, together. The stars and the moon, and the planet, the sun. We are kids of the cosmos. We are kids of the cosmos. We are kids of the cosmos. We are kids of the cosmos. Time to shine. Yeah.